Nie czaisz? Teraz ci uprzytomniam. To jest twój gryp Petrzy. Pierwsza symfonia, uniwersalny rap. Boryk są to ja. Wszystki poskład nazwany po prostu Boria. Kielce, PH i VLTO Wiktoria. Zwycięstwo, Aradlicka to jest moje księstwo. Numer 9, a w tym domu od dymu gęsto. I w chuj ludzi, którzy odwiedzali mnie często. Lodołama, rozowa odrapana brama. Teraz mieszka tam tylko moja siostra i mama. Nie jedna łza rozlana za wybryki syna. Ale żeby wybaczyć, bo to jest rodzina. Hardcore klimat, bieda, czysty smutek. Ostre jazdy ojca, tanią wódą na plutę. Tragedia i pomocna była sąsiednia. Dobrych ludzi z dobrym sercem na świecie nie brak. Hardcore rap jest moją bronią. Teraz mój gryk Petrzy z pierwszą symfonią. Mówię lata, pamiętam, pamiętam jak każde. To właśnie są rzeczy, które działy się naprawdę. Rap jest moją bronią. Teraz mój gryk Petrzy z pierwszą symfonią. Mówię lata, pamiętam, pamiętam jak każde. To właśnie są rzeczy, które działy się naprawdę. Zapisane kartki, później całe zeszyty. Różne pomysły nawijane, podbity. Spontanicznie, bez żadnego ryzyka. Próby rapu z użyciem polskiego języka. Teraz wzgórze ja patrzy, to klasyka. Ten rozdział jeszcze się nie zamyka. Wręcz przeciwnie, może to cię zaszokuje. Moja ekipa znowu projekt reaktywuje. Krótka przerwa była, bo potrzebne są przerwy na to, aby w końcu odpoczęły nerwy. Regeneracja jest potrzebna czasem. Wuj Greg Petrzy, Zajka, Burikson z Wojtasem. Reprezentując nadal kielecką ekstraklasę. RAP do tego zawsze skłonni. Nowy materiał na pewno udowodni. Słuchaj się w refren pierwszej symfonii. Hardcore rap jest moją bronią. Teraz wuj Greg Petrzy z pierwszą symfonią. Modelata pamiętam, pamiętam jak każde. To właśnie są rzeczy, które działy się naprawdę. Rap jest moją bronią. Teraz wuj Greg Petrzy z pierwszą symfonią. Modelata pamiętam, pamiętam jak każde. To właśnie są rzeczy, które działy się naprawdę. To pierwsza symfonia, rap symfonia. Gra na różnych strunach i na różnych tonach. Chcesz się włączyć? Przestać przyglądać. Słuchaj słuchaczu, bo to właśnie tak wygląda. To rap symfonia, ale też rap wojna. Rozgrywa się tu i teraz na różnych frontach. Liczona w koksie jointach, stanie konta. Mierzona w przeciwstawnych poglądach. W nienawiści słowach fałszy o sądach. Rap symfonia versus rap wojna. Przerywam milczenie jak Hannibal Lecter. To wuj Greg Petrzy wraca z nowym projektem. Dając fałszywcom dobrą rapu lekcję. Żeby zakumali kto i co i gdzie ich miejsce. To moc płynąca z ognistych wierszy. Nie MC rok produkcji 2001. Zaprojektowany przez speców od marketingu. Produkt, robot do podboju rynku. Terminator zamiast serca kalkulator. Moja odpowiedź na to. Hardcore rap jest moją bronią. Teraz wuj Greg Petrzy z pierwszą symfonią. Modelata pamiętam, pamiętam jak każde. To właśnie są rzeczy, które działy się naprawdę. Rap jest moją bronią. Teraz wuj Greg Petrzy z pierwszą symfonią. Modelata pamiętam, pamiętam jak każde. To właśnie są rzeczy, które działy się naprawdę.